lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 24 kwietnia, minęła 21. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis Trójki. Terminy kolejnych etapów odmrażania gospodarki mamy poznać w przyszłym tygodniu, zapowiada rzecznik rządu. W związku z epidemią polskie linie lotnicze LOT odwołały wszystkie regularne rejsy pasażerskie do 9 maja. Szósty dzień akcji strażaków w Biebrzańskim Parku Narodowym. Nie widać już nowych ognisk pożaru. Na początek informacja z Brukseli. Komisja Europejska zatwierdziła kolejny polski program rządowego wsparcia w związku z koronawirusem. Tym razem chodzi o pomoc publiczną dla firm dotkniętych przez kryzys w wysokości 700 milionów euro. W przyszłym tygodniu zostaną przedstawione terminy kolejnych etapów odmrażania gospodarki, zapowiedział w Telewizji Polskiej rzecznik rządu Piotr Müller. Dodał, że terminy będą zależeć od skali rozprzestrzeniania się koronawirusa w Polsce. Te terminy zostaną przedstawione w przyszłym tygodniu, w połowie przyszłego tygodnia. Czekamy na wyniki dotyczące liczby zakażeń po pierwszym etapie. To one wpływają 7 dni po tym, jak ten etap został uruchomiony. Zobaczymy, jak wygląda sytuacja i jeżeli wszystko będzie dobrze, to myślę, że na maj możemy się spodziewać dobrych decyzji. Od poniedziałku obowiązują nowe zasady w handlu i usługach, natomiast drugi etap odmrażania gospodarki zakłada m.in. otwarcie hoteli. Ogólnodostępne mają być także biblioteki, muzea oraz galerie sztuki. O możliwości jak najszybszego uruchomienia restauracji rozmawiano we Francji. Prezydent Emmanuel Macron zaprosił do Pałacu Elzeckiego ministrów spraw zagranicznych i finansów, a także grupę mistrzów kulinarnych. Sektor gastronomiczny i hotelarski we Francji jest na krawędzi bankructwa. Mimo iż kwarantanna będzie stopniowo i powoli znoszona od 11 maja, to jednak o wznowieniu prac hoteli i restauracji władze będą rozmawiały z zainteresowanymi dopiero pod koniec przyszłego miesiąca. Rozruch lokali może nastąpić w czerwcu. Minister ekonomii i finansów Bruno Le Maire informował. To jest ten sektor, który najbardziej finansowo ucierpiał w wyniku epidemii. Przeznaczyliśmy na pomoc dla tej dziedziny gospodarki 8 miliardów euro. Fundusze inwestycyjne będą długoterminowe. Fundusze solidarności zwiększamy z 5 do 10 tysięcy euro. Udzielane będą gwarantowane pożyczki, zmniejszone obciążenia socjalne i podatki. Naturalnie przewidziane jest dofinansowanie częściowego bezrobocia. 90% barów i restauracji jest zamkniętych. W tej chwili straty ponad 200 tysięcy lokali zatrudniających 1 000 000 pracowników przekraczają 3 miliardy euro. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Do 9 maja polskie linie lotnicze LOT odwołały wszystkie regularne rejsy pasażerskie. To reakcja przewoźnika na decyzję rządu, który przedłużył zawieszenie wszystkich regularnych połączeń lotniczych w naszym kraju. Z kolei granice Unii Europejskiej będą zamknięte do 15 maja, przypomina rzecznik LOT-u Michał Czernicki. Decyzje dotyczące wznowienia lotów uwarunkowane są otwieraniem granic i uruchomieniem lotów komercyjnych w ramach Unii Europejskiej i poszczególnych państw. Osoby, które mają wykupione bilety na rejsy do 9 maja, powinny zarejestrować swoje zgłoszenia na stronie internetowej przewoźnika. Kolejny dzień akcji strażaków, którzy gaszą pożar około 300 hektarów lasu w Biebrzańskim Parku Narodowym. Od niedzieli ogień pochłonął ponad 6 tysięcy hektarów łąk, torfowisk i lasów. Teren jest monitorowany, strażacy zwierzy obserwacyjnej nie widzą już nowych ognisk pożaru, chociaż dym wciąż unosi się nad parkiem. Największą pracę strażacy wykonują teraz w rejonie miejscowości Wroceń i Lasu Wrocyńskiego. Jest ze mną Tomasz Gierasimiuk, rzecznik komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku. Tych ognisk pożaru jest już mniej. W większości występuje tam ogniska zadymienia i tlące się kępy. Tam strażacy gaszą z ziemi i z powietrza. Jutro zostanie jeszcze zadysponowany trzeci śmigłowiec, który wspomoże działania, bo gaszenie akurat w tym miejscu jest najefektywniejsze przy użyciu śmigłowca. Strażacy do tej pory korzystali z promu, teraz ten prom jest unieruchomiony. Niski poziom w Biebrzy sprawił, że osiada on na mieliźnie i ciężko operować tym promem, ale już jest zadysponowana grupa, która postawi most pontonowy, tak aby można było korzystać z tego miejsca. Czy to już jest ten moment, żeby powiedzieć, kiedy akcja gaśnicza się zakończy? No można powiedzieć, że widać już koniec, jeżeli ta noc będzie podobnie jak zeszła, spokojna, jeśli chodzi o rozwój pożaru, nic się nie wydarzy, to jutro i pojutrze działania będą polegały głównie na niszczeniu poszczególnych ognisk pożaru i dogaszaniu tego miejsca. Z Biebrzańskiego Parku Narodowego Paweł Wądołowski, Polskie Radio Białystok. A teraz w Trójce czas na sport.

na 8 z 7 i przed nami jeszcze jeden spadek w pierwszej dziesiątce z 6 na 7. Już chyba niedoczekanie moje, by to była czołowa pozycja listy. Dziś na 7. Under the Graveyard, Ozzy Osbourne. Dwadzieścia dwa tygodnie na liście. Dziś spadek z 6 na 7 Under the Graveyard, Ozzy Osbourne. No teraz przed nami awans o 4 pozycje. Z 10 na 6 awansuje ta piosenka, Dorota Osińska. Cześć, to ja, poblakły skrawek mgły. To ja,

Wojownik z miłości Barta Szymoniak dziś z piątego na czwarte. Przed nami już pierwsza trójka notowania Ho Ho Ho, na trzecim From My Bones Deep Purple. Aga z Krakowa, podobnie jak ja, ma dziś dobry wieczór. Purple na podium. From My Bones Deep Purple z czwartego na trzecie po pięciu tygodniach obecności na liście. I jeszcze list do listy pana Adama, który zaczyna się od takich słów: jeszcze raz spróbuję i jeszcze raz. Panie Adamie, pierwszy raz widzę to na ekranie, bo przeczytałbym natychmiast. Jest grupa wiernych Trójce motocyklistek i motocyklistów, którzy co tydzień, jak Polska długa i szeroka, wirtualnie razem słuchają listy. W dobie korona szaleństwa nie zmieniliśmy tej wspaniałej tradycji. Dziś wszyscy z nas przywdzieli garnitury i kreacje i na apelowo siedzimy przed radyjkami. W końcu urodziny listy naszej kochanej. Proszę pozdrowić moich braci i siostrzyczki, tradycyjnie od Adama ze Szczecina, i proszę im powiedzieć, że kocham ich całym sercem. A to my przybijamy piątkę motocyklistom szerokich dróg i dużo dobrej rockowej muzyki. Na liście w 1995 rokowaniu na miejscu drugim Artur Rojek. Dzień